organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środę, 23 czerwca, mija 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się mecz o wszystko. Polscy piłkarze grają ze Szwedami na koniec fazy grupowej. Szybka odbudowa domów zniszczonych w sobotnim pożarze w Nowej Białej już możliwa. Państwa NATO solidarne z Polską w sprawie cyberataków na polskich urzędników. Pierwszy gwizdek za nami. Biało-czerwoni walczą o awans do 1/8 finału Euro. Od kilkunastu sekund grają ze Szwedami. To ostatnie spotkanie fazy grupowej polskich piłkarzy na Mistrzostwach Europy. Szwecja ma już zapewniony udział w fazie pucharowej Euro. Polacy muszą ten mecz wygrać. Na stadionie w Sankt Petersburgu biało-czerwonych dopinguje 4000 polskich kibiców. Towarzyszy im polska policja. Funkcjonariusze Komendy Głównej szli razem z kibicami w drodze na stadion i są z nimi w trakcie meczu na trybunach. Mówił przed meczem podinspektor Wojciech Dobrowolski. Przemieszczamy się za naszymi kibicami od momentu ich zbiórki. Potem już, gdy zajmą miejsca na sektorze, to my będziemy też rozlokowani w pobliżu nich. Część polskich kibiców zamierza zostać w Sankt Petersburgu do końca tygodnia, inni zaraz po meczu wracają do kraju. Będzie możliwa szybka odbudowa domów zniszczonych w pożarze w Nowej Białej. W dzienniku ustaw ukazało się odpowiednie rozporządzenie. Przepisy dają możliwość mieszkańcom niemal od razu rozpocząć remonty, a w przypadku prac rozbiórkowych i odbudowy wystarczy zgłoszenie i podstawowa dokumentacja, tłumaczy Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To cała procedura tak naprawdę może się zamknąć w 7 dniach i w ogóle cała dokumentacja jest znacząco uproszczona. Wszystko po to, żeby właśnie w takiej sytuacji kryzysowej mieszkańcy, którzy zostali tak mocno poszkodowani, mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji remontów i budów, które pozwolą im wrócić do domów. Na konto gminy Nowy Targ trafił już 1 000 000 złotych wsparcia dla 5 rodzin, których domy muszą zostać wyburzone. Zasiłek celowy na jedną rodzinę może wynieść do 200 tysięcy złotych. To są środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Także jesteśmy w intensywnym kontakcie z gminą, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z wójtem. To gmina będzie konkretne już środki przekazywała na konta poszczególnych rodzin, które ucierpiały. A w sobotę wieczorem w Nowej Białej pożar objął 25 domów i 50 budynków gospodarczych. 9 osób zostało rannych, jedna nadal przebywa w szpitalu. 5 domów musi zostać rozebranych, 7 jest mocno uszkodzonych, ale mogą zostać wyremontowane. W 14 konieczna będzie odbudowa dachu. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura. Wstępnie wykluczono podpalenie. Teraz w serwisie przenosimy się do Sankt Petersburga i nie mamy dobrych wiadomości. W drugiej minucie Szwedzi strzelili nam bramkę, prowadzą 1-0. Sojusznicy w NATO solidarni z Polską w sprawie cyberataków, których ofiarami padli polscy urzędnicy. Był to jeden z tematów spotkania ambasadorów państw sojuszu w Brukseli. Jak powiedziała naszej korespondentce Beacie Płomeckiej, rzeczniczka NATO, polskie służby wywiadowcze przypisały te ataki grupie sponsorowanej przez Rosję. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że członkowie sojuszu są solidarni z Polską i uznają ataki za niedopuszczalne, podkreśliła Oana Lungescu. Dodała, że eksperci z kwatery głównej są w stałym kontakcie z polskimi władzami w tej sprawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej wschodniej i południowej Polsce obowiązują ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem. Dla wschodnich województw obowiązuje dodatkowo ostrzeżenie przed upałami. Termometry pokazują do 32 stopni. W centrum i na zachodzie możliwe przelotne deszcz i od 24 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia 33. część z serii Polish Radio Jazz Archives. Nagrania archiwalne z 10. jubileuszowego festiwalu Jazz Jamboree 1967. Fenomenalna energia i światowe gwiazdy jazzowej sceny. Album dostępny w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 5 minut po godzinie 18. Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Szwecja. No i niestety nie mamy dobrych wiadomości. W drugiej minucie bramkę dla Szwedów zdobył Emil Forsberg, zawodnik RB Lipsk. Przeszarżował w pobliżu pola karnego, indywidualna akcja. Próbował wybijać piłkę Jóźwiak, ale Forsberg ją opanował, strzelił w długi prawy róg. Wojciech Szczęsny niestety bezradny. Niestety fatalne zachowanie naszych obrońców, którzy całkowicie stracili jakby orientację w tym, co się dzieje. Nie zdołał zablokować Forsberga Jan Bednarek. Forsberg przebił się w pole karne i zdaje się w lewy róg, z tego co ja widziałem. Może to perspektywa się trochę zmienia. Z ocenia róg? Z perspektywy strzelającego? Bo strzelał no tak, prawy. Z perspektywy, tak, ale, przepraszam. Ale Szczęsny bronił lewego tak, rogu. Tomasz Kafalski jest naszym ekspertem. Tomku, rozpoczęło się to spotkanie bardzo źle. Rozpoczęło się źle, nerwowo i paradoksalnie ta bramka wpadła po rozpoczęciu od wyrzutu z autu i było 8 piłkarzy za linią piłki, kilka przypadkowych jakby to powiedzieć interwencji w grze obronnej wzdłuż 16 metra i Forsberg strzelał tą bramkę, no ale mam nadzieję, że my się szybko pozbieramy i za chwilę odpowiemy. Aleksander Isak tak naprawdę próbował przedrzeć się przez obronę Polaków. Tam interweniował Kamil Glik. Właśnie do piłki dopadł wówczas Emil Forsberg. No i strzelił bardzo świetnie. Zresztą zawodnik RB Lipsk słynie z tego, że noga, jak to mówią komentatorzy, świetnie ułożona. Strzelił nie do obrony dla Wojtka Szczęsnego? Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że tu Wojtek nie miał nic do powiedzenia. Co zrobić? Jak zareagować? Jak takie momenty, jak w takich momentach trzeba właśnie zadziałać? Jak drużyna powinna zareagować? No przed meczem obawialiśmy się, jak Szwedzi będą wyglądali, broniąc głęboko swoje bramki, a tu na razie mamy problem z utrzymaniem się przy piłce. I to Szwedzi rozpoczęli ten mecz agresywnie, wysoko i tak naprawdę zmuszają nas do defensywy. My musimy jak najszybciej przyjąć piłkę, wyjść dwoma, trzema podaniami i zmusić Szwedów do obrony i to będzie pewnie recepta na to, żeby Polacy grali taki futbol, który sobie zakładali przed meczem. Najpierw musimy opanować piłkę i ją przytrzymać. To jest na razie największe wyzwanie. Albin Ekdal faulowany teraz przez Kamila Jóźwiaka, który widząc trochę narastającą siłę Szwedów chciał pokazać, kto tu rządzi. Natomiast no, jest to niebezpieczna sytuacja z lewej strony. Będzie dośrodkowanie. Bardzo dobrze wiemy, że Szwedzi fantastycznie radzą sobie w powietrzu. Bardzo dobrze radzą sobie przy stałych fragmentach gry. Będą starali się tę sytuację wykorzystać jak najlepiej. Emil Forsberg prawdopodobnie będzie tym dośrodkowującym. Nie, jest jeszcze dośrodkowanie w pole karne, no ale wybijamy tę piłkę. To była groźna sytuacja. Czy zgodzisz się z tym, Tomek, że rzeczywiście Szwedzi w tych stałych fragmentach gry są bardzo niebezpieczni? No od zawsze się tak mówiło, że Szwedzi preferują taki skandynawski zbliżony do wyspiarskiego stylu gry i mają piłkarzy wysokich, rosłych i te stałe fragmenty gry na pewno też są ich siłą. To będzie trochę taka walka wręcz, prawda? Czy w takim momencie ważne jest to, żeby pokazać, że od strony fizycznej też jesteśmy w stanie zdominować rywala, czy przynajmniej walczyć z nim jak równy z równym? Oczywiście, no ten aspekt fizyczny, aspekt wygrywania pojedynków i takiej męskości jest w piłce kluczowy, a szczególnie w takich momentach, kiedy ta gra nie jest płynna i na razie gra jest pozbawiona, czy na pewno nie jest realizowany plan, który był zakładany przed meczem. No właśnie, jaki jest ten plan Paulo Souzy? Będziemy się zastanawiać. Na pewno nie weszliśmy w ten mecz tak, jak byśmy chcieli. Teraz w polu karnym znowu Szwedzi, Kamil Glik, nie, to Tymoteusz Puchacz tutaj stara się trochę uspokoić sytuację, natomiast zamknęli nas trochę w takim zamku hokejowym. Ty, Darek, mógłbyś powiedzieć trochę więcej na ten temat, no ale sunie sytuacja za sytuacją. Teraz będzie groźna sytuacja dla Polaków. Robert Lewandowski otoczony trzema zawodnikami. Co zrobi Robert? Podanie tutaj na lewą stronę, ale niestety nikt z naszych nie był tam, gdzie powinien w odpowiedniej chwili. Piotr Zieliński, dośrodkowanie Tymka Puchacza, no i mamy rzut rożny. Dobrze, odpowiadamy, Tomku. No była to całkiem niezła sytuacja, gdyby ta piłka szybciej dotarła do Roberta, to wydaje mi się, że mogłoby z tego być więcej, ale też w takiej sytuacji po nieudanej kontrze no trzeba poszukać chyba bardziej cierpliwej gry. Przez prawie 10 minut nie mieliśmy piłki, także można było trochę dłużej pobudować atak, poczuć piłkę, żebyśmy w kolejnych fazach meczu grali już ten futbol, który chcemy. Jest pierwsza żółta kartka dla Markusa Danielsona. Zobaczmy w takim Faulował razie... Faulował Świderskiego przy tej kontrze, wtedy przechwycił piłkę. Piotr Zieliński, dośrodkowanie w pole karne, ale wybijają Szwedzi, czują się dobrze w polu karnym, nie tylko rywali, ale także swoim. Piotr, Robert Lewandowski w tym przypadku faulował, także no, pierwsza z sytuacji pod bramką Szwedów. Ważne, żeby pokazać, że tam też jesteśmy w stanie się pojawić i że jesteśmy groźni. Darek, a jak jest z tym hokejem? Ten zamek hokejowy, tu chodzi o takie zamknięcie i pełną kontrolę piłki. No, wiadomo, w hokeju krążka. A tutaj też obrońcy nie za bardzo mieli nic do powiedzenia. Po prostu Szwedzi sobie rozgrywali. Trochę taka hiszpańska metoda rozgrywania. No, ale miejmy nadzieję, że ta kontra przed chwilą, która doprowadziła do rzutu rożnego, pozwoli Polakom trochę ochłonąć, ostudzić emocje, bo wiadomo, wychodząc na boisko przy publiczności słychać śpiewy naszych kibiców, którzy najczęściej śpiewają, że gramy u siebie. No, na pewno atmosfera się udziela, trochę nerwowości na początku, stąd ta może dekoncentracja i strata za szybko tej bramki, to zdecydowanie. Niełatwa sytuacja dla Polaków, wiadomo, że w ataku pozycyjnym no, nie lubimy grać za bardzo. Tomku, powiedz, jak teraz wygląda twoim zdaniem sytuacja i w jaki sposób Polacy teraz zareagowali na tę sytuację? Znaczy, jeśli miała paść bramka, to chyba dobrze, że padła tak szybko. Mamy dużo czasu na reakcję, dużo czasu na to, żeby strzelić bramkę wyrównującą, a ta bramka na pewno podniesie nasze morale, doda na więcej skrzydeł. My, tak jak powiedziałem już parę minut temu, musimy wrócić do swojego grania i teraz powoli do tego wracamy. Budujemy atak przez obrońców z wykorzystaniem także trójki środkowych pomocników, bo dzisiaj gramy w takim ustawieniu trzech pomocników i Lewandowski ze Świderskim z przodu jako para napastników i tam, jeśli te piłki będą dochodzić, to będziemy groźni w ataku. Słychać kibiców reprezentacji Polski, to ważne, podtrzymują naszych na duchu, kibicują, są słyszalni, są głośni, bo wiadomo, że problemy mieli kibice reprezentacji Szwecji. Zostały tam w tej głównej grupie kibiców szwedzkich kilka przypadków koronawirusa. No i z tego co wiemy, to większość nie została wpuszczona na trybuny, stąd też głównie słyszalni są nasi. Teraz widzimy Jana Anderssona na naszych ekranach. To jest trener reprezentacji Szwecji, który podobno przed każdym meczem musi zjeść hot doga i to nie jest hot dog jakiś taki byle jaki, tylko musi być paróweczka prosto ze Szwecji przewieziona i trener lubi takiego hot doga zjeść, wtedy czuje się syty i może siadać na ławkę rezerwowych. Trener Souza powiedział, że zazdrości trenerowi Szwecji, że ma ponad 60 meczów na karku z reprezentacją. Chciałbym mieć taki komfort. Jaki to jest komfort? Co miał na myśli Szwed? No to jest na pewno spory komfort, bo trener Sousa ma tych meczów sporo mniej. Wszedł od razu, jakby to powiedzieć, do eliminacji. Przetarł w 5 meczach bodajże kadrę. Jeśli trener Szwedów ma 60, no to ten bagaż doświadczenia i jakby to powiedzieć, różnych wariantów w grze jest przerobiony wielokrotnie. Proszę Państwa, bronimy się, nie najlepiej to wygląda. Trochę jakby nas zaatakowały jakieś pszczoły, które są wszechobecne, żółte, gdzieś tam krążące wokół naszego pola karnego. Natomiast no, nie chcielibyśmy też, żeby te nasze czerwone stroje zadziałały jak płachta na byka na Szwedów, bo tak na razie to wygląda i wygląda wszystko na to, że Szwedzi naprawdę są w świetnej formie, grają na ogromnym luzie. Teraz zerwał się Aleksander Isak. Niebezpieczna sytuacja, ale dobrze asekurował Bartosz Bereszyński. Widać, że Isak, tak jak mówili, szybki, 17 goli w Realu Sociedad, to nie jest przypadek, prawda Tomku? No to nie jest przypadek, ale wydaje mi się, że tu doświadczony Kamil Glik nie może pójść tak bezpośrednio w tak zwanej grze na raz i nic nie musiał zrobić Isak, żeby być przed Glikiem i mam nadzieję, że do takich bezkompromisowych pojedynków będzie rzadko dochodziło i Kamil Glik będzie troszeczkę inaczej się zachowywał. 15 minuta spotkania, kolejne dośrodkowanie w pole karne. Już za chwilę Szwedzi mają rzut rożny. Piłka będzie gdzieś tam wysłana w pole karne, gdzie czyhają już rośli obrońcy, a także napastnicy reprezentacji Szwecji. Była próba strzału, natomiast na szczęście Viktor Lindelöf nie strzelił w bramkę, ale widać, że no, ten obrońca Manchester United nie tylko świetnie czuje się jak ryba w wodzie w swoim polu karnym, ale też będzie czyhał na gole w naszym polu karnym. Szwedzi wydają się mieć sytuację jak na razie pod kontrolą. Polacy muszą jakoś zareagować. My chcemy teraz odsapnąć. 15 minuta spotkania. Gramy. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prezza. Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di te. Proszę Państwa, 18, już 19 minuta spotkania. Co się działo pod bramką Szwedów? To jest coś nieprawdopodobnego. To była 17 minuta spotkania. Dośrodkowanie i strzał głową Roberta Lewandowskiego trafił w poprzeczkę. Znowu wystrzelił w stronę piłki, znowu strzelił głową i znowu trafił tak naprawdę z 2 metrów w poprzeczkę. Była pusta bramka. Bramka Szwedów już leżał. Robin Olsen tak naprawdę nie mógł zareagować. Nikt nie pilnował w tym momencie Roberta Lewandowskiego. Jak Robert tego nie strzelił? On sam zapewne zadaje sobie teraz pytanie. Natomiast jest odpowiedź na tę sytuację. 2 poprzeczki tak naprawdę w kilka sekund. Tomku, zadrżały nam serca. Mieliśmy nadzieję, że to wpadnie. To powinno wpaść. To powinno wpaść, tak. Było widać taką dużą chęć zdobycia bramki przez Roberta. Ta dobitka, no na pewno ta piłka była zbyt wysoka, dlatego ją tak trafił, że znowu trafiła w poprzeczkę. Potem znowu piłka między nogami. Naprawdę było blisko i mam nadzieję, że ta sytuacja pozwoli nam odbudować morale i wrócić do tego meczu na wysokim poziomie. Najważniejsza sytuacja teraz, najważniejsza rzecz do zrobienia to strzelić jak najszybciej gola, jak najszybciej odpowiedzieć, prawda? No zdecydowanie najlepiej, tak by przedstawił się ten pozytywny scenariusz, ale Jeśli ma ta bramka paść, a potem kolejna, to może być to nawet w ostatnich minutach, aby tak się wydarzyło. Proszę Państwa, oczywiście śledzimy to, co dzieje się w Sankt Petersburgu, ale to, co się dzieje też w meczu Hiszpanii ze Słowacją. Darek, jaka sytuacja? Skąd my to znamy? Tam cały czas wynik bezbramkowy, 20 minuta i w 12 minucie Morata wykonywał rzut karny i no skoro jest 0-0, to nie tak. No właśnie, rzut karny, który dał zwycięstwo Szwedom w meczu ze Słowacją. Oni też wtedy tak trochę kunktatorsko Szwedzi grali. Czekali na swoją sytuację. Tutaj zaatakowali od razu. Zastanawialiśmy się, jak zagrają. Wiadomo, że mają już awans do 1/8 finału w kieszeni. Natomiast tak jak zapowiadali, oni chcą to wygrać. Chcą zająć pierwsze miejsce w grupie. Jak wiadomo, drugie miejsce daje doprowadzi do spotkania z Chorwacją. A Chorwatów na pewno będą chcieli uniknąć. Poza tym to chyba taka nacja, Tomku, która nie odpuszcza i w każdym meczu gra na 100%. No bardzo można pochwalić trenera, który wystawił praktycznie identyczny skład z ostatnich dwóch meczów. Jedna zmiana z przodu pokazuje nam, że oni nie kalkulują, będą w każdym meczu grali o zwycięstwo i tak naprawdę chcą zająć pierwsze miejsce i taki jest ich cel. Właśnie, możemy się zastanawiać, co jest teraz w głowie Paulo Souzy, jak będzie reagował, natomiast już jest kolejny atak Szwedów, którzy ogromne problemy nam sprawiają z wyrzutów z autu. Przypominamy sobie wszyscy chyba sytuację w meczu na Mistrzostwach Świata, kiedy Ekwador nam wbił takiego gola, kiedy też była wyrzuta z autu, no i tam zawsze był kocioł. Straciliśmy w ten sposób bramkę. Tak naprawdę Szwedzi to tak jakby kopali nogą, prawda, wyrzucając ręką. Trochę jak Tomek Hajto swego czasu. Dokładnie, bramka padła po aucie. Tutaj z tych stałych fragmentów gry pod tytułem aut też jest dużo niebezpieczeństwa. Z Ekwadorem wtedy, jak dobrze pamiętam, był to pierwszy mecz, to jest trzeci mecz grupowy. Mam nadzieję, że skończy się happy endem. Przegrywamy 0-1, to jest 22 minuta spotkania. Patrząc, Tomku, trochę analitycznie na szachy, które widać na boisku, jak to się układa? Co próbują zrobić Polacy, w jaki sposób odpowiadają Szwedzi? No na pewno pomysłem na grę w defensywie ustawiona piątka blisko siebie obrońców, przed tym trójka i ta piłka z tego autu trochę zbyt łatwo przeszła i ta stracona bramka na pewno pokazała taki nerwowy początek. Mam nadzieję, że my tą grę ustabilizujemy. Nie damy Szwedom za dużo miejsca, szczególnie w bocznych strefach boiska, bo przy dwójce napastników zbyt duża liczba dośrodkowań może stanowić problem w skutecznej obronie. To Victor Lindelof z Manchester United ma taką wrzutkę niesamowitą. Czytałem, że w zeszłym roku, kiedy wrócił do swojego domu rodzinnego, to od razu był świadkiem takiej sytuacji, gdzie jakiś złodziej wyrwał torebkę jakiejś starszej pani 90-letniej. Okazało się, że Lindelof jest dużo szybszy od złodzieja, który śmigał na rowerze. 90-letnia pani powiedziała, że tak szybkiego jeszcze pana nie widziała. Więc Lindelof dobrze przygotowany w Manchester United. Widać, że on wyrzuca te auty, to on sprawia, że tak naprawdę te sytuacje są skomplikowane. Czy widzisz, że Polacy reagują, jakoś starają się wydobyć z tej trudnej sytuacji? No widać coraz większe opanowanie piłki, jeśli piłka krąży między obrońcami, a potem wśród pomocników, to znaczy, że my wracamy powoli do grania, bo myślę, że taki był cel, wyjście z tak dobrze rozgrywającą piłkę trójką pomocników plus Świderski z Lewandowskim, to muszą być gwarantem tego, że my te sytuacje będziemy tworzyć i mam nadzieję wykorzystywać. 24 minuta, Darek, była sytuacja. Tak, przed chwilą Jóźwiak z prawej strony prawą nogą takiego szczura wrzucił gdzieś około 5 metra, ale bramkarz był szybszy. Robert Lewandowski próbował dobiec do tej piłki, byli przy nim obrońcy, no i sugeruje teraz gestami młodszemu koledze, no też z Lecha, aby jednak próbował wrzucać górą. No i zobaczymy, czy Kamil Jóźwiak się posłucha pana kapitana. Ale trochę w historię się, rozumiem, cofnąłeś Roberta Lewandowskiego i Kamila Jóźwiaka w Lechu Poznań, bo rzeczywiście łączą ich te barwy, ale już każdy z nich zrobił krok do przodu. Była mowa o tym, że może Dejan Kulusewski, który jest świetnym zawodnikiem Juventusu, może zagrać w barwach reprezentacji Szwecji. Jak wiadomo, był zakażony koronawirusem. mieć na ławce rezerwowych takiego zawodnika, no to kolejny skarb, prawda, Tomek? No to tylko tym bardziej podkreśla to wartość drużyny szwedzkiej, z którą dzisiaj gramy, i na pewno nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo na pewno. Faulowany teraz Piotr Zieliński. No i właśnie, mam wrażenie, że jak tylko nasi zawodnicy są przy piłce, Szwedzi reagują faulami, co też będzie dawało nam okazję właśnie do wrzutek, tak jak w tej chwili. No ale szwedzka obrona tym razem skuteczniejsza, wybijają piłkę głową. No i powoli wyprowadzają piłkę ze swojej połowy. Tak, Danielson, widać, że świetnie tam się wszyscy czują. Gra w bloku obronnym, który tak naprawdę nie jest zmieniany, to dla obrońców jest duży komfort. Jak duży komfort, Tomku? No bardzo duży komfort. To jest akurat formacja, która potrzebuje spokoju, doświadczenia i zgrania. I ta pewność siebie wtedy jest dużo większa. Każdy zawodnik wie, że może liczyć na wsparcie kolegi, który, tak jak to się mówi potocznie, czyta zachowanie swojego kolegi. Proszę Państwa, cooling break, czyli można się trochę odświeżyć, można wypić wody, Państwo mogą sięgnąć po herbatę i kawę, a my gramy. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj. Proszę Państwa, przegrywamy cały czas z reprezentacją Szwecji. To jest 29 minuta spotkania. Taka wrzutka na aferę. Była wrzutka na aferę, no ale Polacy starają się, walczą. A jak walczyć, wie bardzo dobrze człowiek, który o piłce ręcznej wie wszystko, no ale wie też wszystko o walce, bo wiadomo, że szczypiorniści to twardzi faceci. Artur Siódmiak jest z nami. Artur, oglądasz mecz, powiedz, jakie twoje wrażenia? No nic, dostaliśmy w pierwszej rundzie, ale dokładnie w 1,5 minuty i teraz trzeba się pozbierać. Trwa to długo, natomiast Woli walki nam nie zabrakło, ale nam brakuje szczęścia. A powiedz, mówią, że Szczecin jest najlepszym, ale no ta sytuacja, która po dwóch poprzeczkach, no powinna zamienić się na bramkę i wtedy mecz byłby spokojniejszy. No a teraz co to? Mamy nerwówkę, no nie mamy tutaj nic do stracenia. Musimy po prostu wszystko rzucić na jedno, atakować. Ty wiesz, jak z Norwegami grać, jak strzelać im bramki w ostatnich sekundach, ale to są twardzi faceci, prawda? No Szwedzi, Norwegzy, Skandynawowie w ogóle, to jest taki naród bardzo waleczny, natomiast i ciężko się z nimi gra, zarówno piłkę ręczną, jak i piłkę nożną, o czym pewnie też wspominali eksperci. Niewygodny przeciwnik w dalszym zasięgu jak najbardziej, bo mamy dobrą reprezentację, ale brakuje troszeczkę szczęścia tego ostatniego postawienia kropki nad i, no bo waleczność jest, ale to mówię, no to już musi być słowość. Powiedz, gdzie oglądasz mecz, czy z przyjaciółmi, w jakich okolicznościach? Nie, na strefie Roxy Lotto Stadion Legii Gdańsk, to jest obiekt, gdzie mamy 5000 ludzi obecnie, to jest jedyna taka strefa nad naszym pięknym spotykiem, która jest na plaży, w Gdańsku, Brzeźnie i to jest ogromne. Pogoda dopisuje? Tak, tak, jest pięknie, lekki wiaterek, no i ogromne zniecierpliwienie, co będzie dalej i wszyscy czekają na bramki Polaków. Artur, to ja się jeszcze zapytam, jakie stroje dominują, bo wiem, że kibice lubią cylindry, jakieś peruki, dziś jest jakiś nowy trend w tej chwili? Nie wiem, my akurat rozdajemy kapelusze i szaliki, czyli tradycyjnie, flagi biało-czerwone, także u nas jest biało-czerwone. Czy można do Was jeszcze dołączyć? Można. Oczywiście strefa jest otwarta, także ludzie cały czas wchodzą, wychodzą, bardziej wchodzą niż wychodzą, bo jak już wejdą, to zostają i dopingują, robi się bardzo tłoczno. Bardzo Ci dziękujemy, Artur, trzymaj kciuki, dopinguj, pozdrawiamy Ciebie i całą strefę w Sopocie i całe Trójmiasto, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Tomek Kafarski jest naszym ekspertem dzisiaj przy meczu Polska-Szwecja. Tomku, czy jest trochę optymizmu w tym, co widzisz? Ciężko powiedzieć, nie możemy jakoś złapać odpowiedniego rytmu w tym meczu, albo chcemy szybko atakować i te akcje nie są finalizowane, albo po prostu nie mamy piłki, bo Szwedzi dzisiaj są bardzo dobrze dysponowani. Przenosimy się z Sankt Petersburga do Sewilli. Tak, tam tak jak u nas, 32 minuta i od 2 minut prowadzą Hiszpanie po samobójczej bramce Dubrawki. 32 minuta już spotkania w meczu Polski ze Szwecją. Wciąż przegrywamy 0-1, ale wciąż próbujemy jakoś zareagować, bo to Szwedzi prowadzą już w drugiej minucie. Doprowadzili do tego, że Forsberg pokonał Wojciecha Szczęsnego. Nasz bramkarz nie miał tak naprawdę nic do powiedzenia, a teraz będzie kolejne dośrodkowanie, bo jest rzut wolny z prawej strony. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Wojciech Szczęsny skupiony, jeszcze plunął w swoje rękawice, żeby złapać tę piłkę, jeśli będzie leciała w jego stronę, bezdyskusyjnie, żeby nad nią zapanować. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Już za chwilę dośrodkowanie Szwedów. Pokazują, w którą stronę będzie dośrodkowana piłka, ale Robert Lewandowski, który znalazł się w polu karnym, który tutaj pomaga obronie, jakoś wspiera drużynę, cofnął się i sunie teraz atak Polaków. Właśnie Robert Lewandowski wraz z Piotrem Zielińskim starają się kreować tę grę, starają się w jakiś sposób odpowiedzieć na to, co robią Szwedzi, bo Szwedzi opanowani, z zimną głową, nerwy ze stali, tak naprawdę są w stanie zrobić wszystko teraz. Widać było, że Kamil Jóźwiak zobaczył, jak twarde są łokcie reprezentantów Szwecji. Grają ostro, Tomku, Szwedzi. Grają ostro, ale to przed chwilą widzieliśmy kolejną nieudaną próbę wyjścia do tak zwanego kontrataku. Do kontrataku trzeba wychodzić podaniem, a nie prowadzeniem piłki. Tu Lewandowski i Zieliński zepsuli tą akcję. Szwedzi zdążyli wrócić i znowu musimy grać przeciwko 11. Proszę Państwa, była sytuacja, która mogła przynieść znowu groźną sytuację dla naszych. Robert Lewandowski w polu karnym walczy, bardzo odważnie walczy z Michaelem Lustikiem z AIK Stockholm i jest rzut rożny dla naszej reprezentacji. Czy coś z tego wyniknie? To jest ten czas, kiedy trzeba odpowiedzieć, żeby myśleć o tym, żeby awansować do 1/8 finału. Dośrodkowanie Piotra Zielińskiego, ale tam bardzo dobrze asekurowali akurat w polu karnym Szwedzi. Bartosz Bereszyński z drugiej strony też dośrodkowanie, ale znowu Szwedzi ustawieni fenomenalnie. Nasi muszą chyba jednak podregulować trochę celowniki, bo te dośrodkowania jak na razie nie zagrażają zbytnio bramce, nie dają okazji napastnikom wykazania się. Ustawienie w linii obrony Szwedów chyba wzorowe. Wzorowe, no z tego naszego ustawienia wyglądało to tak, jak piłka miałaby trafić na pierwszy słupek, bo tam mieliśmy trzech, czterech naszych piłkarzy, piłka była zagrana na dalszy słupek, a potem to dośrodkowanie drugie Bereszyńskiego kompletnie zepsute. Ta szybko strzelona bramka przez Szwedów otworzyła ten mecz i tych sytuacji pod bramką, szczególnie po stałych fragmentach gry, jest przez to sporo. Myślisz, że ten upał może dawać się już piłkarzom we znaki? W szczególnie trudnej sytuacji będą Polacy. Czy ty w ogóle, mówiąc o tym wszystkim, bo słyszeliśmy przez ostatnie dni, teraz uwaga, bo znowu reprezentacja Szwecji będzie miała rzut rożny. Czy ta temperatura i to, że odpoczywaliśmy 30 godzin mniej od Szwedów, może wraz z tym meczem mieć wpływ na postawę Polaków? No wszystko może mieć wpływ, tak naprawdę na czynniki pierwsze można rozbić różnicę między nami a Szwedami, ale tak samo nastawienie mentalne. My zbudowani remisem, Szwedzi zbudowani zwycięstwem, gwizdek pierwszy sędziego tak naprawdę zamiata to wszystko pod dywan i te 90 minut, które są przed nami, po prostu trzeba rozegrać, nie ważąc na to, ile mieliśmy czasu przerwy i czy się ciepło, czy gorąco. Wybiliśmy teraz piłkę, bo było dośrodkowanie z rzutu rożnego. Robert Lewandowski pokazuje teraz, że był faulowany. To z Forsbergiem tam sobie chyba te piętki jakoś przecierają. No ale to jest męska walka. Robert będzie pewnie miał jakiś ślad po tym. Darku, no nie wygląda to najlepiej. A jak w Sewilli cały czas to Hiszpanie prowadzą? Tak, cały czas jest górą Hiszpania. W tej sytuacji niestety to my zostajemy na czwartym miejscu i tak patrzę na tabelę na żywo. Szwedzi utrzymują pierwsze miejsce, z drugiego miejsca wyszłaby Hiszpania, z trzeciego miejsca Słowacja. Tutaj Hiszpania ze Słowacją zamieniają się miejscami. No i w tej chwili Piotr Zieliński znowu poturbowany przez kogoś, nie oszczędzają naszych zawodników Szwedzi. Tutaj walka bezpardonowa. Bardzo wysokie kopnięcie nogą Albina Ekdala, tak kapitana Szwedów. No, takie zagranie żółtokartkowe, rzekłbym. To jeśli kapitana, to przepraszam, gdzie to Sebastiana Larssona. Ciekawa prawa strona, jeżeli chodzi o pomoc i obronę, bo tak naprawdę to grają tam Mikael Lustig i Sebastian Larsson i to taki duet trochę jak swego czasu w Borussii Dortmund i w reprezentacji Łukasz Piszczek i Kuba Błaszczykowski. Grają od lat ze sobą i właśnie w drużynie ze Sztokholmu. Często takie połączenie drużyna klubowa i narodowa przynoszą korzyści? No to już za czasów Kazimierza Górskiego takie dwójki, trójki grały i no nie ma co ukrywać, że to jest skarb dla selekcjonera, mając dwóch piłkarzy grających w klubie na około tych samych pozycjach, tak jak można Piszczek. Można grać na pamięć wtedy. Piszczek z Błaszczykowskim, dokładnie. No można było usiąść na ławkę i patrzeć i wierzyć w to, że oni sobie w każdej sytuacji poradzą. Jeżeli czyta się o reprezentacji Szwecji, to tak naprawdę chwaleni są za nieustępliwość, pressing, za to, jacy są właśnie nieustępliwi. Bardzo ciężko będzie Polakom przedrzeć się przez ten mur Szwecji, a widać, że ta sytuacja Roberta Lewandowskiego, bo przypominamy, że Robert w ciągu właściwie dwóch sekund dwa razy trafił w poprzeczkę. Widać, że to jest taka sytuacja, która no trochę podcięła skrzydła Polakom, prawda? Tutaj już widzisz bramkę, widzisz piłkę w bramce, a ona jednak tam nie trafia. No zdecydowanie tak. No, zabrakło tego przysłowiowego szczęścia. Ta piłka, szczególnie ta w dobitce, no, uderzona zbyt wysoko, ale Szwedzi są do pokonania. Szwedzi to nie są jacyś tytani, których nie da się złamać. Ja zwróciłbym uwagę na pewno na szybsze przejście do ataku szybkiego po odbiorze piłki, wyjście podaniem, nie prowadzeniem, co na pewno zwiększy nasze szanse w zaskoczeniu przeciwnika. Trochę Szwedzi, Darek, się przebijają jak rugbyści, prawda? Tak ciało w ciało, widać, że przestawienie rywala i cały czas walka wręcz, taka siła fizyczna. Ty dzisiaj byłeś na treningu siłowym, fizycznym, sztuk walki, także trochę... I też mi zadanie utrudniał upał, bo akurat w sali, w której ćwiczyłem, było naprawdę bardzo, bardzo gorąco i duszno, więc nie było to łatwe, aby wytrzymać cały trening. No ale mam wrażenie, że Polacy się odgryzają. Coraz częściej tutaj są wrzutki. Kolejny rzut rożny. Piotr Zieliński grający dzisiaj z numerem 20 na czerwonym stroju, ustawia znów, będzie próbował wkręcać. No, zobaczymy. Prawa noga i piłka znów nie za wysoko, taka na pierwszy, na ten bliższy słupek. No to miałoby sens, gdyby to była reprezentacja Holandii. Pamiętacie zapewne, jak Ruud Gullit stawał... Przedłużał, prawda? Przedłużał, tak. A Marco van Basten i inni wbiegali wtedy i ładowali piłkę do siatki. Znowu Piotr Zieliński będzie miał szansę na dośrodkowanie. Może teraz któryś z Polaków, ale nie. Tam niesamowicie Szwedzi zagęszczają pole. Nie wiem, czy rozwiązaniem będą właśnie wrzutki, Tomek, czy jednak taka gra kombinacyjna nie byłaby groźniejsza. Tylko pytanie, jak się dostać pod pole karne właśnie takimi krótkimi podaniami. No pytanie, jakich wariantów Polacy szukali w rozwiązaniach w treningu. Tu widać, że tych dośrodkowań jest sporo i na razie te dośrodkowania jakby nie dochodzą do punktu, ale są i to też jakby pokazuje, że Polacy będą groźni pod bramką. Widzieliśmy dwa oblicza Roberta Lewandowskiego na tym turnieju. Był bardzo taki niecierpliwy i widać zdruzgotany w meczu ze Słowacją. Z Hiszpanią poniósł tę drużynę do remisu. Jakiego dzisiaj Roberta Lewandowskiego widzicie i widzisz? Rozgrywa 122 mecz w reprezentacji Polski. No widzimy cały czas człowieka, który umiejętnie ustawia się w świetle bramki. Jak tak już wspomnieliśmy, do jednej potrójnej sytuacji w tym meczu doszedł, ale ustawienie Roberta w świetle bramki też musi być dominantem tego, że gdzieś kryty przez dwóch, trzech piłkarzy zostawi trochę miejsca swoim kolegom, którzy to skutecznie wykorzystają. Kolejny rzut rożny i uparcie Piotrek Zieliński gdzieś tutaj blisko, na początek pola karnego wrzuca piłki, teraz rzut z autu i znów rzut rożny. No jeśli nie ma takiej statystyki, która by pozwalała zwyciężyć dzięki rzutom rożnym, prawda? Adam, ty się znasz na przepisach. No kiedyś grało się na podwórko trzy rogi karne, ale tutaj tego przepisu nie ma. No, szukamy kolejnych wariantów. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że piłka nie mija tego pierwszego piłkarza szwedzkiego, pierwszego w strefie przed bramką, który ją wybija, bo to jest klucz do kontynuacji skutecznej gry w polu karnym. Była teraz próba kilku strzałów, ale tak naprawdę to nie jest czterech obrońców ustawionych w linii, jeżeli chodzi o Szwedów. Oczywiście dochodzą do nich jeszcze pomocnicy, ale to tak naprawdę mamy wrażenie, że jest jedna żółta ściana, o którą obijają się i strzały Polaków i dośrodkowania. Jaki twoim zdaniem będzie najlepszy sposób, żeby jednak tam gdzieś się przedrzeć? Teraz Tymoteusz Puchacz będzie dośrodkowywał, ale znowu Szwedzi bardzo dobrze ustawieni i widać, że no bardzo trudno będzie przeforsować ten mur. Już czyha od razu potem Isak, żeby ruszyć z kontrą. Kolejne dośrodkowanie Kamila Jóźwiaka i znowu wybicie przez Szwedów. No nie wiem, czy nie będziemy bili dosłownie głową w mur. No bijemy, ale to trzeba też uznać, że to jest chyba najlepszy moment w tym meczu drużyny polskiej. Stłamsiliśmy przeciwnika, ta liczba dośrodkowań jest wielka, tylko wolałbym, żeby to były dośrodkowania spod linii końcowej, a nie z 20-30 metra, bo tam jest łatwo je bronić i Szwedzi sobie z nimi radzą. I teraz właśnie dośrodkowanie z linii końcowej. Był tam Robert Lewandowski, ale Olsen go ubiegł, w związku z tym no, zażegnał zagrożenie. Robin Olsen, który ćwiczył w młodości gimnastykę. Widać, że wygimnastykowany. No, bramkarze muszą być naprawdę przygotowani akrobatycznie do tego zawodu bardzo. No ale Artur Boruc ćwiczył, z tego co pamiętam, taniec towarzyski. A Dudek tańczył, tak? Jerzy Dudek tańczył. Ale to w bramce. A Artur Boruc dosłownie. Taniec. Czyli każdy sport, który w jakiś sposób rozwija, na pewno się przydaje. Robert Lewandowski też słynie z tego, że uprawiał na pewnym etapie swojej kariery dwa sporty i grał w piłkę i uprawiał judo. W związku z tym każdy sport, który powoduje rozwój, który zwiększa koordynację ruchów, też taką świadomość swojego ciała, na pewno się przydaje. Tomek Kafarski, jakie ćwiczył jeszcze, jakie trenował sporty? No ja jestem z tego rocznika, że wszystkie sporty były jakby w programie nauczania i piłka lekarska. I każdy z tych sportów ja rekreacyjnie uprawiałem i jakby to powiedzieć, w tamtych czasach radziłem sobie z wszystkimi dyscyplinami. Proszę Państwa, weszliśmy trochę w taką dywagację, ponieważ cały czas jakby teraz walka trwa w środku pola. Cały czas są te dośrodkowanie Polaków. Teraz spróbujemy się przedrzeć. Piotr Zieliński, który ma te piękne swoje zielone buty, które go wyróżniają od innych zawodników. Dośrodkowanie w pole karne, ale bardzo dobrze w tym momencie Robin Olsen wypiąstkował piłkę, ale staramy się nacierać. To jest moment reprezentacji Polski. To są ostatnie minuty, które pewnie jeszcze zostaną doliczone do tej pierwszej połowy. Kiedy możemy jeszcze zareagować, kiedy możemy doprowadzić do remisu? Jest 45. już minuta spotkania. To jest ostatnia szansa na to, żeby odpowiedzieć, żeby w szatni można było mówić o tym, jak strzelić zwycięskiego gola, a nie jak strzelić gola na 1-1. Może teraz znowu próbujemy prawą stroną. Kamil Jóźwiak, czy będzie znowu dośrodkowywał, patrzył, kto jest dobrze ustawiony. Jest teraz w polu karnym jeden z naszych zawodników. Czy będzie dośrodkowanie, czy będzie? Nie, jest wycofanie do tyłu, rozegranie przez naszych środkowych obrońców. Kamil Jóźwiak, znowu do niego po prawej stronie trafia piłka. Bartosz Bereszyński stara się go wesprzeć, dośrodkowanie, no ale tutaj Olsen łapie piłkę tak naprawdę bez problemu, a Robert Lewandowski pokazuje, nie tak, musicie tak naprawdę wbijać tę piłkę w pole karne w sposób inny. Wcześniej jeszcze jak wybijał piłkę, Olsen dośrodkowywał, Mateusz Klich. No musimy znaleźć jakiś sposób na Szwedów. Doliczonych 3 minuty. 3 minuty doliczone, no i chyba bez Ryszarda Tarasiewicza ani rusz. Bez Ryszarda Tarasiewicza i ze strzałów z dystansu też nic się nie wydarzy. Mamy za mało wariantów. I teraz jakby usłyszał cię Piotr Zieliński, Tomku, bo właśnie tuż zza pola karnego, z tego półokręgu, huknął jak z armaty, ale Olsen znów na posterunku wybija, rzucając się w prawą stronę, taką lewą ręką podbił, no ale Piotr Zieliński nie złapał oddechu, bo od razu pobiegł do narożnika, bo wybija kolejny rzut rożny. Ach, teraz w końcu piłka została podniesiona na tyle, że doleciała do środka pola bramkowego, ale niestety zabrakło tam naszego napastnika, kogoś, kto by dostawił nogę. Kolejna próba dośrodkowania, przerzucenia piłki, ale no Szwedzi, to jest las po prostu nóg. No i naprawdę mądrze się ustawiają, mądrze odcinają naszych od piłek. I widać, że od razu myślę o tym, żeby posłać piłkę do Isaka, który tam walczy wręcz z naszymi obrońcami. Będzie też trudne zadanie, prawda, Tomku, przed naszą obroną, żeby jednak szukając tego wyrównującego gola nie dać się nadzieć na kontrę. Zdecydowanie tak, musimy być bardzo skoncentrowani, konsekwentni i bardzo szybko reagować po stracie piłki, ale trzeba zwrócić uwagę, że ten ostatni kwadrans na pewno bardzo dobry w naszym wykonaniu. Brakuje trochę różnorodności rozwiązań w ofensywie, za dużo jest tych dośrodkowań, za mało jest przygotowania, prób do strzału, a mamy piłkarzy w środku pola, którzy potrafią oddać strzał, potrafią zdobyć bramkę z dystansu i na pewno jestem przekonany o tym, że trener Sousa będzie też zwracał na to uwagę, żeby nie ograniczać się tylko do gry, wrzucając pole karne tam, gdzie Szwedzi są przygotowani na to. Tym bardziej, że Robin Olsen chciałem powiedzieć, że mógł swego czasu grać w reprezentacji Danii, ma paszport duński, ale wybrał jednak ten rozwój w Szwecji. Jest w Evertonie, nie gra za dużo w Evertonie, ale klasa światowa. Widać, że w każdym meczu tak naprawdę i z Hiszpanami, i ze Słowacją pokazywał się z dobrej strony, a i teraz widzimy, że między słupkami Robin radzi sobie świetnie, prawda? Kolejna przeszkoda. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że jeszcze raz podkreślam to, że my wrzucamy piłkę z 20 metra od bramki, gdzie ta piłka długo leci, bramkarz ma dużo czasu na reakcję. Wydaje mi się, że ten ostatni kwadrans jest na pewno takim fajnym bodźcem do tego, żeby w przerwie delikatnie pozmieniać warianty ofensywnie, być może poszukać już jakiejś zmiany i Szwedzi widać, że są wydaje mi się tak bardzo mocno zmęczeni i trzeba poszukać tej pierwszej bramki, która potem nam otworzy grę o zwycięstwo. Proszę Państwa, Michael Oliver zakończył pierwszą połowę tego spotkania. Przegrywamy 0-1 ze Szwecją. Od drugiej minuty gola zaaplikował na Forsberg. Tak naprawdę Wojciech Szczęsny nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia. Musimy chwilę odetchnąć. Wracamy za kilka chwil. Me. Zadzwoniłem wcześniej a propos Krykowiaka. No i właśnie to się potwierdza teraz. W ogóle go nie widać. W ogóle. Jest to osłabienie dla drużyny. Ja tego w dalszym ciągu nie mogę zrozumieć. O co on go wprowadza? Słucham sobie teraz, mam małą opinię. O obrońcach i o napastnikach. Dobry napastnik ma 20 szans, wykorzystuje jedną, jest bohaterem. Dobry obrońca ma 20 porażek, w jednym momencie obroni i też jest bohaterem. Ja stawiam dla Polski 5, a dla Szwecji 0. Bardzo dziękujemy, że pan stawia, natomiast przegrywamy 0-1, więc 5-1 dla Polaków jak najbardziej jeszcze jest scenariuszem możliwym. Naszym ekspertem dzisiaj jest Tomasz Kafarski, trener Chojniczanki. Czy są pozytywy w grze Polaków? No wydaje mi się, że ten ostatni kwadrans, gdzie zepchnęliśmy Szwedów do głębokiej obrony, ta liczba dośrodkowań w pole karne i przewaga wynikająca z tych sytuacji, co prawda nieklarownych, ale jednak sytuacji napawa optymizmem i mam nadzieję, że trener z piłkarzami dojdą do podobnych wniosków co my, że trochę za dużo jest dośrodkowań, za mało wariantowości w ataku. Być może trzeba spróbować strzału z dystansu, bo Szwedzi wydaje mi się w końcówce stracili na dynamice, udało nam się zabezpieczyć te ich groźne wyjścia i obyśmy tak dobrze zaczęli drugą połowę, jak skończyliśmy pierwszą. Jak się prezentują statystyki? No właśnie, 59% posiadania piłki na korzyść reprezentacji Polski, 41% mają Szwedzi. Mieliśmy 6 sytuacji bramkowych. Nie wiem, czy ta, jak Lewandowski 2 razy strzelał główką w poprzeczkę, czy to jest jako jedna szansa, czy jako podwójna. Nie, tylko 2 sytuacje bramkowe, no ale jedna wykorzystana przez Szwedów, przez co prowadzą 1-0. No i tutaj te rożne, prawda? Próbowaliśmy je zliczyć. Jeśli chodzi o rzuty rożne, jest 8-2 dla Polski. Jeżeli chodzi o mecz Słowacji z Hiszpanią, przypomnijmy, że do przerwy Hiszpanie prowadzą 2-0. No oczywiście nie jest to sytuacja jak na razie, która no dobrze by wyglądała dla nas. Oczywiście jesteśmy na ostatnim miejscu w grupie. Paulo Sousa tak naprawdę teraz będzie myślał, co zrobić, prawda? Kto powinien wejść, bo z tego, co widzieliśmy, Paulo Sousa ma bardzo dobre te zmiany, które wprowadzał w poprzednich meczach, prawda? No niektórzy oceniają to jako dobre zmiany, bądź to, że nie trafia z planem A. Myślę, że mamy na ławce piłkarzy, którzy mogą wejść i zwiększyć dynamikę gry, jakość gry, jak i skuteczność. Także no liczę na to, że trener się też dobrze trafi. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy też z wybitnymi naszymi sportowcami, którzy śledzą ten mecz, a złotym medalistą w gimnastyce sportowej jest Leszek Blanik, który kocha żużel, kocha piłkę nożną, kocha wszystkie sporty. Pewnie jakby uprawiał każdą z tych dyscyplin, to byłby złotym medalistą. Witamy Cię bardzo serdecznie, Leszku. Witam serdecznie, witam Państwa. Jakie nastroje w głowie naszego wybitnego gimnastyka? No szczerze powiedziawszy, no jest duża obawa, no bo szczerze powiem, dobrze jeszcze człowiek nie usiadł do meczu, a już było 1-0, więc przykra sytuacja zaczyna na pewno i trudno jest się podnieść. Jak widać, Polacy w końcówce tutaj zaczęli walczyć. Ostatnie 15 minut naprawdę całkiem pozytywne, no ale no jeżeli najlepszy zawodnik świata 2 razy w tej samej sytuacji pudłuje do bramki i strzela w swoją poprzeczkę, no to jest to trochę nie fart. Z tego, co słyszymy w tle, to słychać twoje pieski, czy to jest szczekanie dezaprobaty, czy aprobaty dla gry reprezentacji Polski? Nie, oczywiście. No trzymamy kciuki do końca, no bo trzeba wierzyć do końca, to jest sport i jest piłka nożna i wszystko może się wydarzyć, natomiast tu akurat wyszedłem na zewnątrz, oglądam mecz razem z moimi rodzicami oraz moim synem, no Oskarkiem, także patrzymy, co się będzie działo, ale jest obawa duża, no bo to jednak trzeba wygrać ten mecz, żeby dalej awansować. Troszeczkę, szczerze powiedziawszy, sam poziom meczu nie jest zbyt chyba wysoki, chociaż szczerze powiedziawszy jestem laikiem, więc też nie chcę tutaj wydawać takiej jednoznacznej oceny. No ale jeżeli gdzieś tam do pierwszych 20 minut nie strzelimy bramki, to myślę, że może być trudno później to już rzeczywiście wygrać. My nie ustajemy tutaj w promowaniu optymistycznych nastrojów, bo cały czas wierzymy, tu ktoś zasugerował, że będzie 5-1. Za chwileczkę wracamy. To jeszcze szybki pytanko, bo Szwedzi grali w golf po ostatnim meczu. Może Polacy powinni